www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ کافرون ہے جو مکہ معظمہ میں نازل ہوئی اور کل 6 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کو چوتھائی قرآن پاک پڑھنے کے برابر قرار دیا ہے، گویا کہ جو اس سورت کو پڑھے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی 7.5 پارے پڑھنے کا نفلی ثواب عطا فرمائیں گے. اس کے علاوہ بعض روایتوں میں یہ مضمون وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھنے کا معمول بنائے گا تو انشاءاللہ وہ کفر سے، نفاق سے اور شرک سے محفوظ رہے گا، اسے ان باتوں سے بچنے کا پروانہ عطا کیا جائے گا. اس لیے ہم سب کو اس سورت کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، معنی کے استحضار کے ساتھ. اسی لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل هو الله احد پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ مغرب کی سنتوں میں بھی یہی دونوں صورتیں پڑھنا ثابت ہے. اور حج میں جو احرام کی نفل پڑھی جاتی ہے اس میں بھی انہی دو صورتوں کا پڑھنا ثابت ہے. لہذا اگر ہم معنی کے استحضار کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہوگی اور شرک و کفر کے جراثیم سے اللہ تعالی محفوظ رکھیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکے کے کچھ سردار جن میں ولید ابن المغیرہ اور عاص ابن وائل اور کچھ اور لوگ, وہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور یہ کہا کہ آپس میں صلح ہو جائے, اور صلح اس طرح ہو کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیا کریں, اگلے سال ہم آپ کے رب یعنی اللہ تعالی کی عبادت کیا کریں. تو اس طریقے پر معاملہ بیلنس میں ہو جائے گا. اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں نے یہ پیشکش کی پیغمبر علیہ السلام سے کہ ہم آپ کو بہت سا مال دیں گے, اتنا دیں گے کہ سارے مکے والوں میں آپ سب سے بڑے مالدار بن جائیں گے, لیکن آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہا کریں, یہ بات آپ ہماری تسلیم کر لیں. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے بتوں کو صرف ہاتھ لگا دیں تو ہم آپ ہی کی طریقے پر عبادت کرنے لگ جائیں گے. تو ان کے اس طرح کے مطالبات کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح ترین صورت نازل فرمائی جس میں یہ بات تاکید کے ساتھ کھول کر بیان کر دی گئی کہ اسلام ایک مستقل کامل مکمل دین ہے, اس میں کوئی لوچ لپک نہیں ہے, اور اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ اعلان کروا دیا قیامت تک کے لیے کہ اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی, کوئی صلح نہیں ہو سکتی. ہم اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیں گے, کرتے آئے ہیں, اور ہم تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت نہ کبھی پہلے کی ہے نہ آئندہ کبھی کریں گے, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ گویا کہ اس سورت کے ذریعے سے ایک واضح پیغام دے دیا گیا کہ دین کے معاملے میں کسی طرح کا بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا جانا چاہیے. جو بات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ثابت ہے اور جو حکم اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے حقیر مفادات کے لیے, ان احکامات کو ہرگز پسے پش نہیں ڈالا جائے گا. یہ اس سورت مبارکہ کا سب سے اہم پیغام ہے. چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ تمام کافروں سے مخاطب ہو کر کہہ دیجئے کہ جن معبودوں کو تم پوچھتے ہو میں ہرگز ان کی عبادت نہیں کر سکتا، اور یہ بھی آپ واضح کر دیجئے کہ تم جو صلح مصالحات کی باتیں کر رہے ہو یہ بھی خالی زبانی جمع خرچ ہے، تم میرے رب کی معبود حقیقی کی عبادت بھی اس طریقے پر نہیں کر سکتے جس طریقے پر عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے اور برے وقت میں اسی کو آواز بھی دیا کرتے تھے، مدد بھی چاہا کرتے تھے، خرابی تو یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی مان رہے تھے۔ تو جس طریقے پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ مشرک بھی اپنی بدعقیدگی پر قائم رہنے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی بھی کما حقہ عبادت ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی کی تو عبادت جبھی ہو سکتی ہے صحیح معنی میں جبکہ آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر کامل یقین کر لے، جو عبادت کے طریقے اللہ تعالی نے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے سے بتلائے ہیں ان کے مطابق عبادت کرے تو وہ عبادت عبادت کہلائے گی۔ اس لیے اعلان کروا دیا گیا، آپ صاف کہہ دیجئے دو ٹوک، بالکل کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، اور تم بھی اپنی خراب عقیدگی کی بنیاد پر میرے معبود کی بھی عبادت تمہارے بس کی بات نہیں ہے، صاف کہہ دی جائے تو پھر مصالحت کس بات کی؟ جب تم اپنی جگہ پر ہو اور ہم اپنی جگہ پر ہیں تو مصالحت کس بات کی؟ اس کے بعد پھر یہ دہرایا گیا کہ آپ پھر کہیے کہ نہ تو میں تمہارے معبودوں کی عبادت کروں گا اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرو گے، اور آخر میں فرمایا گیا تمہیں تمہارا دین اچھا لگتا ہو تو لگا کرے، ہمارے لیے ہمارا دین سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تو یہاں پر حضرات مفسرین نے ایک بحث تو یہ فرمائی کہ یہ جو ایک ہی طرح کے الفاظ دو مرتبہ لائے گئے ہیں ان کا کیا مقصد ہے، تو اس سلسلے میں تین باتیں معروف ہیں۔ بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ تاکید کے لیے دو مرتبہ یہ جملے لائے گئے، تو یہ بھی کوئی نامناسب بات نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ضرورت پڑتی ہے تاکید کی تو بات کو دہرایا بھی جاتا ہے، یہ کوئی فصاحت و بلاغت کے خلاف نہیں ہے۔ اور دوسری بات خاص طور پر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تکرار نہیں ہے بلکہ پہلے جو جملے ہیں وہ زمانے ماضی اور زمانے حال کے بارے میں ہیں کہ میں نے نہ تو زمانے ماضی میں تمہارے معبودوں کی عبادت کی ہے نہ موجودہ زمانے میں عبادت کروں گا اور کر رہا ہوں اور نہ تم ایسا کرو گے نہ تم نے کیا نہ تم کر رہے ہو. اور جو دوسرا جملہ ہے جو دوہرا کر کے لایا گیا اس سے مراد زمانے مستقبل ہے کہ جیسے زمانے ماضی اور حال میں ہم نے تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کی اور تم نے ہمارے معبود کی عبادت نہیں کی اسی طرح ہم آئندہ بھی نہیں کریں گے. صاف سن لو اچھی طرح. تو اب یہ تکرار نہیں رہا, دیکھنے میں تکرار لگ رہا ہے لیکن معنی کے اعتبار سے تکرار نہیں ہے. ایک نیا فائدہ اس سے حاصل ہوا. بہت سے مفسرین نے اسی کو اختیار فرمایا ہے. اور تیسری توجیہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں نقل فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو پہلا جملہ ہے اس کا تعلق معبودوں سے ہے. یعنی جب یہ فرمایا آپ نے کہ لا اعبد ما تعبدون تو یہ ما موصولہ الذی کے معنی میں, یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا, تو معبودوں سے نفی ہے عبادت کی. اور جو اگلا جملہ ہے ولا انا عابد ما عبدتم اس میں ما موصولہ نہیں ہے مصدریہ ہے, جس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جو تمہارے عبادت کے طریقے ہیں میں ان طریقوں کے مطابق عبادت نہیں کروں گا. تمہارے عبادت کے طریقے بھی الگ اور تمہارے معبود بھی الگ جن کی تم پوجا کرتے ہو, لہذا ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے. مصالحت کس بات کی؟ تو اب بھی تکرار نہیں رہا اور ہر جملے کے اپنے مستقل معنی ہو گئے. یہ بحث تو ان دونوں جملوں کے بارے میں. ایک اور بحث یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو آخری جملہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہاں دین جزا کے معنی میں ہے, یعنی تم اپنے انجام کو بھگتو گے ہم اپنے انجام کو پہنچیں گے. لکم دینکم ولی دین ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے. تو یہ بات تو بالکل بے غبار ہے اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات کہی گئی کہ آدمی کو اپنے عمل کا بدلہ ملے گا. اچھا کیا ہے تو اچھا اور برا کیا ہے تو برا. اور دوسرا مطلب اس کا جو عام طور پر لوگوں میں مشہور بھی ہے وہ یہ ہے کہ لکم دینکم ولی دین تمہیں تمہارا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین پسند ہے. یعنی تم اپنے دین پر چلتے رہو ہم اپنے دین پر چلیں گے اپنی شریعت پر چلیں گے. اس کو بعض لوگوں نے بہت ہلکے میں لے لیا ہے اور اس آیت مبارکہ کو پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام تو بالکل نیوٹرل ہے اور کوئی جبر اور دباؤ نہیں ہے اور کوئی تعرض نہیں ہے، جو جس طریقے پر چاہے چلے۔ تو حضرت اقدس محدث کبیر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیرات عزیزیہ میں اس آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ اس سے یہ سمجھنا کہ اسلام ہر طرح کے مذہب والوں کو اپنے مذہب کے مطابق چلنے کی رضامندی دے رہا ہے اور اس سے کوئی تعرض کرنے کا کہیں کوئی سوال نہیں ہے، یہ تأثر اس آیت سے پیدا کرنا اور اس کو لوگوں میں عام کرنا یہ آیت کے مفہوم کے خلاف ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ عقائد، اعمال، طریق عبادات، ان تمام چیزوں میں ہمارا مشرکین سے کوئی جوڑ نہیں، اور جو لوگ ہمارے پاس صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہمیں ان کی پیشکش منظور نہیں ہے اس بارے میں۔ اس لیے یہ جملہ لایا گیا کہ لکم دینکم ولی دین، اس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ ان کا دین بھی اللہ کو پسند ہے، کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حق تو بس ایک ہے، حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ تو ایک خاص پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی اور خاص مضمون کے تحت یہ آیت اتاری گئی کہ لکم دینکم ولی دین۔ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہیں، ہم بھی ٹھیک ہیں اور وہ بھی ٹھیک ہیں۔ تو بہرحال اس سورت کے جو بنیادی مضامین ہیں ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے، اور ہر طرح کے شرک سے اور شرک کے اثرات سے، شرک کے جراثیم سے، شرک کی گندگیوں سے ہمیں اپنے کو اور اپنے معاشرے کو بچانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرما دیجئے کہ اے منکروں، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔ ولا أنتم عابدون ما أعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی میں تو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے، اور تم نے اللہ کے دسیوں ساجی شریک بنا رکھے ہیں، تو تمہارے معبود الگ ہیں، میرے معبود الگ ہیں، میرا معبود الگ ہے۔ فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ مجھ کو عبادت کرنی ہے اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تمہیں عبادت کرنی ہے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تم کو تمہاری راہ اور مجھ کو میری راہ. یعنی کرتے رہو, نتیجہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ظاہر ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کیسی بدبختی اور شقاوت اور گمراہی کا راستہ تم نے اختیار کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل ایمان و یقین عطا فرمائے, ایمان پر استقامت عطا فرمائے, ہر طرح کے شکوک سے, شبہات سے, شرک سے, شرک کے جراثیم سے, اثرات سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج دینی رہنمائی کی 43rd مجلس میں سبھی سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتے ہیں. گزشتہ مجلس کا ایک سوال رہ گیا تھا, پوچھا گیا تھا کہ مصافحے کے بعد سینے پر ہاتھ پھیرنا کیسا ہے, جیسا کہ بہت سے لوگوں کا معمول ہوتا ہے. تو جواب میں عرض ہے کہ اس طرح سے ہاتھ پھیرنا کسی بھی روایت میں ثابت نہیں ہے اور اس کا التزام سلف صالحین سے بھی منقول نہیں ہے, لہذا اس کو مصافحے کا حصہ نہیں سمجھنا چاہیے. مصافحے کا مطلب صرف ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا ہے, ہتیلی کا ہتیلی سے ملنا, یہی مصافحے کا اصل معنی ہے اور اس سے اس عمل کی تکمیل ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا باسی روٹی کھانا سنت ہے اور کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے باسی روٹی کھانا ثابت ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کبھی کبھار باسی روٹی کھانے کی روایت احادیث شریفہ میں موجود ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خاص طور پر باسی روٹی کھانے کا اہتمام فرماتے ہوں کہ روٹی رکھ دی جاتی ہو کہ اگلے وقت میں کھائی جائے گی, کیونکہ آپ کے ہاں اکثر یہ ہوتا تھا کہ اتنی روٹی پکتی ہی نہیں تھی کہ اگلے وقت کے لیے وہ بچا کے رکھی جاتی. اس لیے یہ کہنا کہ باسی ہی روٹی کھانا سنت ہے, یہ تعبیر صحیح نہیں ہوگی. اس بارے میں اصل سنت یہ ہے کہ بر وقت جیسا کھانا میسر ہو وہ آدمی نوش کر لے, چاہے وہ تازہ ہو یا باسی. تو گویا دونوں باتوں کے اوپر سنت کا اطلاق ہوگا, تازہ کھانا ہے تو وہ بھی سنت ہے اور باسی کھانا یا باسی روٹی کوئی کھائے تو وہ بھی سنت کے خلاف نہیں ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک حدیث نظر سے گزری کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اپنے وطن کے علاوہ کسی اور جگہ وفات پاتا ہے تو اس کے وطن سے لے کر جہاں اس کی وفات ہوئی ہے اس کی قبر میں اتنی ہی مقدار میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے. تو گویا کہ اس حدیث سے پردیس میں موت کی فضیلت بیان کی گئی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں؟ تو جواب میں عرض ہے کہ یہ حدیث نسائی شریف میں موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1832 اور اس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل اذا مات بغیر مولده قیس له من مولده الى منقطع اثره فی الجنہ. یعنی جب آدمی اپنے جائے پیدائش کے علاوہ دوسری جگہ پر وفات پاتا ہے تو اس کے لیے پیدائش کی جگہ سے لے کر وفات تک کی جگہ کی نپائی ہوگی جنت میں. تو یہ اصل میں روایت ہے اور کم سے کم حسن درجے کی روایت ہے اور حضرات محدثین نے اس کی شرح دو طرح سے فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ جہاں اس نے وفات پائی ہے وہاں سے لے کر اس کے وطن تک کے رقبے کی اسے جنت عطا ہوگی. تو گویا جتنی دور وفات پائے گا اتنی ہی وسیع جنت اس کو ملے گی. اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسی مقدار میں اس کے لیے قبر میں وسعت ہوگی. تو بہرحال دونوں باتیں صحیح ہیں. ممکن ہے کہ قبر میں بھی وسعت ہو اور جنت میں بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو. بہرحال یہ روایت معتبر ہے اور اسے بیان کیا جا سکتا ہے اور اس سے سفر کی حالت میں وفات کی ایک طرح سے فضیلت ثابت ہوتی ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ دو واقعات کی تحقیق مطلوب ہے. نمبر ایک, ہم نے بارہا سنا ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے چار مرد جہنم میں جائیں گے. نمبر ایک اس کا بھائی, نمبر دو اس کا شوہر, نمبر تین اس کا والد اور چوتھا انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے. تو اس روایت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. تو جواب یہ ہے کہ یہ روایت قطعاً بے اصل ہے اور اسلام کے اصول کے بھی خلاف ہے. اسلام کا اصول یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کہ کسی کی برائی کی وجہ سے دوسرے کو سزا نہیں دی جائے گی. اب غلط عمل تو عورت کرے اور سزا میں یہ چار لوگ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں, یہ اس اسلامی اصول کے خلاف ہے. باقی یہ بات اپنی جگہ مقرر ہے کہ بچپن ہی سے بچی کی عمدہ تربیت ہونی چاہیے. اگر وہ کسی بری بات میں مبتلا ہو تو اس سے اسے بچانے کی کوشش ہونی چاہیے, یہ الگ موضوع ہے. لیکن محض ایک عورت کی وجہ سے چار مرد جہنم میں جائیں اور اس کو حدیث کے طور پر بیان کیا جائے, یہ بالکل درست نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے ایک دوسری روایت کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اذان ہی نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی اور اذان دے دی تو صبح ہو گئی. اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ روایت بھی بالکل من گھڑت اور سراسر جھوٹ ہے، اور کسی بھی معتبر کتاب میں دور دور تک اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، خامخواہ لوگوں کی زبانوں پر یہ پھیل گئی ہے. ایسی باتوں کو پھیلانے سے پوری طرح بچنا چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جس طرح نفلی عبادات کا ثواب حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچانا ثابت ہے، تو کیا کسی غریب کو نفلی صدقہ دینے کا ثواب بھی حضور کو پہنچا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل پہنچا سکتے ہیں. کسی بھی عبادت کا ثواب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ قبر پر پھولدار درخت لگانا اور پھول ڈالنا کیسا ہے؟ اگر لگانا جائز ہے تو کون سی جانب لگایا جائے؟ جواب یہ ہے کہ قبر پر پھولدار درخت لگانا یا پھول ڈالنا یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور خاص کر اگر اس عقیدے کے ساتھ پھول ڈالے جائیں کہ اس کی خوشبو میت کو پہنچے گی یا اس کا کوئی نفع میت کو پہنچے گا، تو یہ تو بالکل سراسر بے دلیل بات ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دو ایسی قبروں پر ٹہنی لگوائی تھی جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ان سے عذاب ہٹا رہے گا، تو اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے ہم اپنے قبرستانوں میں ٹہنیاں لگائیں، درخت لگائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ قبر کے جو حالات ہیں وہ ہماری نظروں سے مخفی ہیں، مغیبات میں سے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو عمل فرمایا وہ بذریعہ وحی آپ کو علم ہو گیا تھا، اور پھر بذریعہ وحی یہ بتلا دیا گیا تھا کہ جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی تو عذاب ہٹا دیا جائے گا. ہمارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر کوئی درخت لگا دیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ صاحب اس کی وجہ سے میت کو عذاب نہیں ہوگا یا میت اس کی وجہ سے راحت میں رہے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں مغیبات میں سے ہیں. جب تک کہ مخبر صادق کی خبر نہ ہو ہم اپنے طور پر اس کے بارے میں کوئی بھی حکم نہ لگا سکتے ہیں نہ عمل کر سکتے ہیں. اس لیے ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. البتہ میت کو فائدہ پہنچانا ہے تو اس کے لیے دعائے خیر کی جائے، دعائے مغفرت کی جائے، صدقہ کیا جائے، ایصال ثواب کیا جائے، یہ اصل طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم فرمائیں اور ہر غلط طریقے سے محفوظ رکھیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میت کی تدفین کے بعد قبرستان میں یہ اعلان کرنا کہ تمام مہمان گھر ہو کر کھانا کھا کر جائیں، یہ کیسا ہے؟ نیز مہمانوں، پڑوسیوں اور محلے والوں کے لیے اس دن میت کے گھر کھانا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ طریقہ بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ دعوت شریعت میں خوشی کے موقع پر ثابت ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر. اور میت کے گھر والوں کے لیے جو کھانا بھیجنے کا حکم ہے، یہ خاص طور پر اس لیے ہے کہ وہ بیچارے غم کی وجہ سے کھانا خود پکا نہیں پائیں گے، اس لیے وہ خود کھا لیں، اور جو ان کے ہاں دور دراز کے اگر مہمان آئے ہوئے ہوں تو وہ کھا لیں، لیکن آس پاس پڑوس کے رہنے والے یا شہر ہی کے رشتہ دار وہ اس موقع پر کھانا کھائیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، اور ایسے کھانے سے کھانے والوں کو بھی احتراز کرنا چاہیے. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ جمعے کے دن عمومی طور پر مبارکباد دینا کیسا ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے جمعے کی مبارکباد. پوچھا ہے کہ کسی شخص کو اسلامی نئے سال کی مبارکباد دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اگر یہ نیت ہو کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو اسلامی تاریخ کا پتہ چل جائے گا تو فی نفسی ہی نئے سال کی مبارکباد دینا مباح ہے، اگرچہ اسے سنت وغیرہ نہیں کہا جا سکتا. البتہ اتنی بات بعض احادیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نئے سال یا نئے مہینے کے آغاز میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم ادخله علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس سال کو ہمارے اوپر امن و امان اور ایمان کے ساتھ داخل فرما، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ سال گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور رحمان کی رضا مندی اور شیطان کے پھندے میں پھنسنے سے نجات کے ساتھ اس سال گزارنے کی سعادت ہمیں ملے. تو اس طرح کی دعا پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے، ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہر مہینے کے شروع میں یہ دعا مانگی جائے، ہر سال کے شروع میں یہ دعا مانگی جائے، اور اپنا محاسبہ کیا جائے، اپنے معاملات احوال کو درست کرنے کی فکر اور کوشش کی جائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے مکان میں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے بیت الخلاء کی سیٹ جنوب یا شمال کی طرف رکھنے کی کوئی صورت نہیں بن پا رہی، تو کیا مشرق مغرب رکھ سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ حتی الامکان کوشش کی جائے کہ مشرق مغرب نہ ہو، اور اگر وہ بن بھی جائے تو جس وقت وہاں جائیں قضاء حاجت کے لیے تو کچھ رخ بدل کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، حتی الامکان اس کی کوشش ہونی چاہیے. سوال یہ ہے کہ فجر کی سنتیں وقت ہونے کے بعد اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت اپنی سسرال میں پوری نماز پڑھے گی یا قصر کرے گی؟ پھر جب عورت اپنے میکے آ جائے تو یہ میکہ دوبارہ وطن اصلی کے حکم میں ہو جائے گا یا نہیں، اور یہاں نماز پوری پڑھے گی یا قصر کرے گی؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد دو حالتیں ہیں. اگر حالت یہ ہے کہ اس بیوہ کا ارادہ شوہر ہی کے گھر مستقل رہنے کا ہے، مثلا بڑی عمر میں شوہر کا انتقال ہوا اور بیوہ کے بچے وغیرہ وہاں رہتے ہیں، وہ اپنی والدہ کی خدمت کریں گے اور ان کے ساتھ وہ رہیں گی، تو ایسی صورت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس بیوہ کے لیے یہی سسرال وطن اصلی بنا رہے گا، جیسے پہلے تھا شوہر کی زندگی میں ویسے ہی اب بھی رہے گا. دوسری حالت یہ ہے کہ انتقال کے بعد اس کا ارادہ اپنے میکے منتقل ہونے کا ہے، تو جب تک وہ شوہر کے گھر رہے گی، عدت گزارے گی، جب تک یہ سسرال اس کے لیے وطن رہے گا، اور جب وہاں سے اپنا تعلق یعنی اقامت کا تعلق بالکل لیا ختم کر کے واپس اپنے میکے آ جائے گی، تو سسرال اس کا وطن نہیں رہے گا، میکا دوبارہ وطن بن جائے گا. اس لیے جیسی بھی صورت حال ہو ویسا حکم اس کے متعلق دیا جائے گا. سوال کیا ہے کہ فیکٹری میں اذان دے کر 7 آدمی جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی وقت پڑھیں گے جب تک کہ باہر کے آدمیوں کو عام طور پر آنے کی اجازت ہو، اگر اجازت نہ ہوگی تو فیکٹری کے اندر جمعہ درست نہیں ہوگا. پوچھا ہے کہ اگر کسی نے دوسری رکعت میں بھول سے امام سے پہلے تکبیر کہہ دی اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہوئی یا نہیں؟ نماز تو درست ہو گئی اور سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں تھی، لا علمی میں کر لیا، آئندہ نہ کریں. سوال ہے کہ جنوبی ہند کے بعض علاقوں میں نماز فجر اور نماز عصر کے بعد ربنا تقبل منا الفاتحہ بولتے ہیں اور پھر مخصوص طریقے پر کچھ سورتیں پڑھتے ہیں اور پھر یہ آیت پڑھتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، پھر دعا ہوتی ہے. جواب یہ ہے کہ اس طریقے کا التزام درست نہیں ہے، کیونکہ جہاں پر ایسا التزام ہونے لگا ہے ہم نے خود دیکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی نماز کا عمل ہی پورا نہیں ہوا جب تک کہ فاتحہ مکمل نہ ہو جائے، حالانکہ نماز کا عمل امام کے سلام پھیرتے ہی پورا ہو جاتا ہے. تو یہ التزام مالا الزم ہے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. ہاں اتفاقاً کبھی کسی خاص حالت کی وجہ سے جہرن دعا کرا دی جائے بغیر کسی التزام کے تو اس کی گنجائش ہے. سوال ہے کہ ایک شخص کا کہنا ہے کہ فرد نماز اور سنتوں کے درمیان 40-50 سیکنڈ سے زیادہ دعا نہیں مانگنی چاہیے اور ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. جواب یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں چھوٹی بڑی دعائیں نماز کے بعد مانگنا ثابت ہے، اس لیے اگر کوئی کچھ لمبی بھی دعا کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی وجہ سے سنتوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. البتہ جب آدمی امام ہو تو اسے طویل دعا نہیں کرنی چاہیے تاکہ مقتدیوں کو اکتاہٹ نہ ہو. سوال ہے کہ سود کی رقم مسجد اور مدرسے کے بیت الخلاء میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں لگا سکتے، سود کی رقم کو غریبوں کو بانٹ دینا چاہیے بلا نیت ثواب. ایک سوال یہ ہے کہ دینی اجتماع یا جلسے کے نام پر چندہ کیا گیا جس میں مسلم غیر مسلم سبھی نے حصہ لیا، اب اس میں سے پیسہ بچ گیا تو کیا اس کو مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ اگر چندہ دینے والوں سے اجازت لے لی جائے، عمومی اجازت لے لی جائے، تو مسجد میں لگائیں گے اور بغیر اجازت نہیں لگائیں گے. ایک طالب علم کو ذمہ داران مدرسہ نے چندے کے لیے بھیجا، اس نے 2 سال تک چندہ کیا، اس کے بعد نقلی رسید بک چھاپ کر اسی مدرسے کے نام سے فرضی چندہ کرتا رہا، لیکن اب افسوس ہو رہا ہے، تو اس کی واپسی کی کیا شکل ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، خیانت کا مرتکب ہوا ہے، اس پر سچی توبہ لازم ہے، اور ساتھ میں اس نے جتنا بھی فرضی نقلی رسیدوں سے چندہ کیا ہے اتنی مقدار مدرسے کے فنڈ میں جمع کرنی بہرحال لازم ہے، ورنہ وہ اللہ کے نزدیک مؤاخذہ دار رہے گا. ایک سوال یہ ہے کہ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شرعاً ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے، مگر اس کو اعتماد میں لے کر اقدام کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. اور ویسے بھی دوسری شادی کا ارادہ جب ہی کرنا چاہیے جب آدمی دونوں کے درمیان عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہو. قرآن پاک میں بھی اس کا حکم ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ تم عدل اور انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ایک پر اکتفا کیا جائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ شیئر مارکیٹ میں کام کرنا کیسا ہے؟ تو شیئر مارکیٹ کی بہت سی شکلیں ہیں، اور ہم نے اب تک جو مطالعہ کیا ہے اس میں سے اکثر شکلیں مشتبہ ہیں. مشتبہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یقینی طور پر جائز کہنا مشکل ہے. اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ شیئر مارکیٹنگ میں جب تک کہ 100% یقینی طور پر جواز کا پہلو نہ نکلے، آدمی کو اس طرح کے کاروبار سے اجتناب کرنا چاہیے اور دیگر حلال کاروبار میں اپنا پیسہ لگانا چاہیے. میرے والد صاحب نے میرے پیسوں سے پراپرٹی اپنے نام کرائی، تو کیا اس پراپرٹی میں میرے دوسرے بھائی بہنوں کا بھی حصہ ہوگا یا نہیں؟ یہاں 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ آپ نے والد صاحب کو مالک بنا دیا اور پھر انہوں نے پراپرٹی اپنے نام کرا لی، تو ایسی صورت میں ان کے انتقال کے بعد یہ پراپرٹی ان کے ترکے میں شامل ہوگی، اور جتنے بھی وارثین لیکن اگر آپ نے انہیں مالک نہیں بنایا، مصلحتاً ان کا نام ڈالا ہے، تو ایسی شکل میں آپ مالک ہیں اور یہ جائیداد والد کے ترکے میں شامل نہیں ہوگی. اس لیے اچھی طرح سے جیسا معاملہ ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ عورت کو چاندی کے چپل پہننا کیسا ہے؟ تو عورت کے لیے چاندی کی چپل پہننا جائز نہیں ہے. عورت کو صرف سونے چاندی کے زیور پہننے کی اجازت ہے. دیگر جو استعمالی چیزیں ہیں، وہ مرد ہو یا عورت، کسی کے لیے بھی سونے چاندی کا استعمال اس میں درست نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ بیان سنتے سنتے تسبیح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن اس طرح نہ پڑھیں کہ سننے والے کو تشویش ہونے لگے. یا اس کا ذہن بٹنے لگے اس کا خیال رکھنا چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ تقوی حاصل کرنے کی دعا کیا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا تلقین فرمائی کہ اللہم آتی نفسی تقواہا, کہ اللہ مجھے میرے نفس کو تقوی عطا فرمائیے. وزکیہا انت خیر من زکاہا, اور آپ اس کو صاف ستھرا فرما دیجئے, آپ ہی اس کے بہترین صاف ستھرا کرنے والے ہیں. انت ولیہا و مولاہا, آپ ہی اس نفس کے ولی ہیں اور مولا ہیں. تو اس دعا کو استحضار کے ساتھ پڑھا جائے اور پھر کوشش بھی کی جائے کہ کوئی گناہ کی بات نہ ہو, شریعت کے خلاف نہ ہو, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی. سوال یہ ہے کہ حنزلہ نام رکھنا کیسا ہے اور اس سے پہلے محمد لگا سکتے ہیں یا نہیں. ویسے تو حنزلہ ایک درخت کا نام ہے لیکن صحابی کا نام بھی ہے, اس لیے صحابی کے نام کی نسبت کا خیال کرتے ہوئے کوئی شخص اگر بچے کا نام حنزلہ رکھے, محمد حنزلہ رکھے, حنزلہ احمد رکھے, سب جائز ہے. پوچھا ہے کہ لاعبہ نام رکھنا کیسا ہے. تو لاعبہ چاہے عین سے ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے, اس کے معنی کھیل کود کرنے والی کے آتے ہیں, اور لاعبہ بھی صحیح نہیں ہے حمزے کے ساتھ, ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.